kierowca gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Polacy bezpiecznie w ostrzelanej bazie wojskowej w Iraku, informuje w Trójce minister spraw zagranicznych. Amerykański prezydent wypowie się w sprawie irańskiego odwetu. Jego wystąpienie za kilka godzin. Katastrofa samolotu w Teheranie to nie był akt terroru, twierdzi ambasada Ukrainy w Iranie. Polscy żołnierze stacjonujący w Iraku nie ucierpieli podczas irańskiego ataku rakietowego. Zapewnił o tym w Trójce minister spraw zagranicznych. W nocy Iran ostrzelał dwie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na zabicie przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego. Minister Jacek Czaputowicz zapewnił, że przedstawiciele władz w Warszawie są w stałym kontakcie z polskim dowództwem. W jednej z tych baz są polscy żołnierze. Wiemy na pewno, że oni nie ucierpieli w wyniku tego ataku. To dla nas jest najważniejsze. Jacek Czaputowicz dodał, że w tej chwili polskie władze oczekują na wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, który ma odnieść się do ataków na bazę w Iraku. Chciałbym, żeby to zakończyło sprawę. Iran dokonał takiego gestu ważnego propagandowo i mam nadzieję, że kolejne kroki będą prowadzić do deeskalacji, ale musimy obserwować dalej, monitorować ściśle sytuację, co się dzieje w Iraku i zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń. Wystąpienie Donalda Trumpa po południu naszego czasu. Amerykański prezydent nie ujawnił, czy odpowie na atak rakietowy ze strony Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ameryka i świat nie mogą sobie pozwolić na wojnę, napisała na Twitterze demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Dodała, że priorytetem władz USA powinno być bezpieczeństwo amerykańskich żołnierzy i zaprzestanie niekończących się prowokacji. Kandydat demokratów w wyborach prezydenckich Joe Biden oskarżył Donalda Trumpa o spowodowanie chaosu na Bliskim Wschodzie. Kilkoro demokratów wezwało prezydenta USA do złagodzenia napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Republikanie stanowczo jednak potępili irański atak rakietowy. Senator Lindsey Graham powiedział w telewizji Fox News, że uderzenie w bazy wojskowe w Iraku jest aktem wojny. Graham dodał, że prezydent Trump ma uprawnienia, by odpowiedzieć na irański atak. Członkini Kongresu z Partii Republikańskiej Liz Cheney oceniła, że Iran poważnie przekalkulował. Stoję po stronie prezydenta Trumpa, który jasno ostrzegał, że nie będzie tolerował tego typu działań przeciwko naszym wojskom, stwierdziła Cheney. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Awaria silnika była przyczyną katastrofy ukraińskiego samolotu pasażerskiego w Teheranie, informuje ambasada Ukrainy w Iranie. To nie był akt terroru, zapewnia. Maszyna rozbiła się tuż po starcie. A według ukraińskich służb dyplomatycznych bilet na lot wykupiło 168 osób. W samolocie było również 9 członków załogi. Nikt nie ocalał. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Sejm zbiera się za godzinę na trzydniowym posiedzeniu. Posłowie rozpoczną pracę m.in. nad projektem tegorocznego budżetu. Czym jeszcze się zajmą? O tym Małgorzata Naukowicz. Odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Ma on umożliwić zrekompensowanie mediom publicznym ubytków w dochodach z opłat spowodowanych np. zwolnieniem niektórych grup społecznych z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy, która zakłada wypłatę emerytom i rencistom dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Odbędzie się też pierwsze czytanie innego rządowego projektu ustawy przenoszącej pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Zakłada on, że środki z OFE będą trafiać na IKE automatycznie. Z tytułu przekształcenia zostanie pobrana opłata w wysokości 15% pobranych środków, którą w dwóch turach odprowadzą fundusze inwestycyjne, które powstaną z przekształcenia OFE. Osoby, które nie będą chciały oszczędzać na IKE, będą mogły przenieść całość środków na indywidualne konto w ZUS-ie. Do tego potrzebne będzie złożenie stosownej deklaracji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wystawianie elektronicznych recept to od dziś obowiązek lekarzy. Papierowe nadal pozostają w obiegu. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Pacjent może otrzymać elektroniczną receptę SMS-em w postaci czterocyfrowego kodu dostępu, który podaje w aptece razem z numerem PESEL lub mailem z załączoną w PDF-ie informacją o recepcie. Jeżeli nie ma telefonu komórkowego, może dostać wydruk informacyjny, wyjaśnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z tym wydrukiem, który wygląda tak jak taka recepta papierowa, możemy się udać do apteki, tam farmaceuta zeskanuje kod kreskowy albo właśnie przy pomocy tego czterocyfrowego kodu i swojego numeru PESEL będziemy w stanie uzyskać przepisane nam leki. Zgodnie z prawem nadal w formie papierowej lekarz może wypisać receptę dla siebie lub swoich bliskich, także w przypadku braku dostępu do internetu, na przykład podczas wizyty domowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport w studiu Adam Malecki. Reprezentacja siatkarek walczy o igrzyska w Tokio. By tam zagrać, trzeba jednak wygrać turniej kwalifikacyjny w Apeldoorn. Początek jest udany. Zwycięstwo 3-1 z Bułgarią i powody do zadowolenia samych zawodniczek, a także trenera Jacka Nawrockiego. Pierwsze spotkanie, trudna sala do grania i przeciwnik, myślę, który przy dobrej swojej grze jest w stanie zrobić krzywdę każdemu zespołowi w Europie. Dziewczyny grały bardzo nerwowo, to jest mecz kluczowy dla kolejności w grupie. Cieszę się, że nasze dziewczyny gdzieś tam z piłki na piłkę, z seta na set dawały sobie lepiej radę z tą presją i ze stresem. Te mecze tutaj to jest twarda walka o każdy punkt. Kolejne spotkanie biało-czerwonych z Niderlandami jutro. Zwycięstwo siatkarek, a także naszych tenisistów na antypodach, zresztą pierwsze w turnieju ATP Cup. Polacy ograli Austrię. Hubert Hurkacz pokonał w trzech setach czwartą rakietę świata, czyli Dominika Thiema, a Kacper Żuk, który w światowym rankingu zajmuje 448 miejsce, pokonał Denisa Nowaka, który jest 105. Polacy szanse na awans do ćwierćfinału stracili już wcześniej. Szanse na zachowanie statusu legendy w Malmö stracił chyba bezpowrotnie Zlatan Ibrahimowicz. Gracz Milanu stawiał w tym klubie pierwsze kroki, to w tym mieście postawili mu pomnik. Zlatan jednak po wykupieniu części akcji Hammarby, czyli największego rywala, stał się personą non grata, a jego posąg już po raz kolejny uległ aktom wandalizmu. Powstał więc pomysł, by pomnik przenieść z Malmy, gdzie? Do Sztokholmu. Jego kolejną lokalizacją ma być plac przed teatrem. Ibra ma stanąć obok dramaturga Augusta Strindberga. Szwed do niedawna grał w MLS, a amerykańska liga staje się powoli polską kolonią. Czterech polskich piłkarzy już ma podpisane kontrakty. To Przemysław Frankowski z Chicago Fire, Kacper Przybyłko z Philadelphia Union, Przemysław Tytoń z Cincinnati i Adam Buksa z New England Revolution. Wiele wskazuje na to, że dołączy do nich kolejnych trzech zawodników. Amerykańskie media specjalizujące się w piłce nożnej od kilku dni informują, że na celowniku drużyny Portland Timbers jest czołowy gracz Legii Warszawa Jarosław Niezgoda. Jeżeli transfer doszedłby do skutku, to wicemistrzowie Polski mogliby zainkasować za Niezgodę ponad 6 milionów dolarów. W ostatnich godzinach szeroko mówi się o tym, że do Chicago Fire, w którym występuje już Przemysław Frankowski, ma trafić Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań. Szeroko na ten temat informują polskojęzyczne media z Wiecznego Miasta. Dla Fire ewentualne zakontraktowanie Jóźwiaka to też okazja ściągnięcia na trybuny dodatkowych Polaków. Pojawiły się również informacje, że zespół mistrza MLS Seattle Sounders poważnie zainteresowany jest pozyskaniem innego Polaka, Jacka Góralskiego ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Zostajemy za oceanem. W koszykarskiej lidze NBA 6 z rzędu zwycięstwo Los Angeles Lakers. Wygrali u siebie z New York Knicks 117-87 i prowadzą w tabeli zachodniej strefy. Na wschodzie liderami pozostają Milwaukee Bucks. W hokejowej lidze NHL prowadzący na zachodzie i broniący Pucharu Stanleya St. Louis Blues wygrali z San Jose Sharks 3-2, a najlepsi na wschodzie Washington Capitals pokonali Ottawa Senators 6-1. Według synoptyków na północy i w centrum ma być dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu dość pogodnie. 0 stopni na Podkarpaciu, 4 w centrum, do 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3. Na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina CA Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm.

oczywiście zajrzymy dzisiaj do naszego muzycznego kalendarza, w nim kilka szalenie istotnych dat. 8 stycznia 1935 roku na świat przyszedł Elvis Aaron Presley. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying. So if an old friend I know not by and say hello, would I still see suspicion in your life? Here we go again, oh, oh, oh, oh, asking where I've been, oh, oh, oh. You can't see the tears I real I'm crying. I can't walk out. Cause I love it too much, baby. I can't walk out because I love you too much, baby. I can't walk out because I love you too much, baby. Well, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Okres w Las Vegas i koncerty na przełomie lat 60., 70., początek lat 70. oraz ten pierwszy okres z okresu Sun Records, Sun Studio. To moje ulubione w historii Elvisa Presleya. Król rock'n'rolla, jedna z najwspanialszych postaci w historii popkultury. Również 8, nie wiem jeszcze czy przypadkiem dzisiaj w związku z tym nie obejrzę sobie filmu 3000 Miles to Graceland. Jeśli Państwo nie widzieli, to bardzo polecam. Również dzisiaj, 8 stycznia, przypada rocznica urodzin człowieka, który był przybyszem z innej galaktyki i stał się gwiazdą rock'n'rolla na Ziemi. Przeistoczył się w soulowego barda, by szybko przenieść się w berlińskiego eksperymentatora elektronicznego, ratującego życie osobom uzależnionym od narkotyków zarówno z dworca zoo, jak i swojemu przyjacielowi, który nazywa się Iggy Pop. Po wydaniu berlińskiej trylogii objawił się światu jako gwiazda tanecznego soulu z podznaku Let's Dance. Maczał palce w punk rocku i nowej fali. Był ikoną mody. Niezwykła postać. Jamming good with Weird and Gilly. Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down head. So loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the beer light to guide us. So we fixed a thousand fans, and should we crush his sweet hand?

0,4% wobec 2,6% w listopadzie. Tak, ale cele inflacyjne Narodowego Banku Polskiego to jest wciąż 2,5% z odchyleniem 1% w górę, w dół, więc wciąż mieścimy się w odchyleniu i ekonomiści już pół roku temu, nawet niektórzy wcześniej, przewidywali, że pierwsza połowa tego roku, czyli 2020 roku, to będzie wzrost inflacji i później nastąpi spadek inflacji. Oczywiście przyczyny są bardzo różne. Dziś mamy przyczyny również zewnętrzne, ale zwróćmy na to uwagę, na co zwracają uwagę wielu ekonomistów, bardzo silna to zwraca uwagę, że nie tylko otoczenie zewnętrzne Polski, ale mamy przesłanki wewnętrzne do wzrostu inflacji i tym się bardzo mocno niepokoją. Okej, powinniśmy się tym niepokoić, ale śledźmy w dalszym ciągu sytuację. Generalnie moim zdaniem deflacyjne przesłanki są bardzo silne na świecie i przyrost technologii, czyli postęp technologiczny, zdecydowanie wyprzedza jakiekolwiek działania wojenne, jakiekolwiek problemy, które rodzą się gdziekolwiek na świecie. Napięcia na Bliskim Wschodzie nie powinny znacząco wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych u nas. Tak uspokajają eksperci. Mówią, że ropa wprawdzie trochę podrożała, ale jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż jeszcze jakiś czas temu, bo mamy rewolucję łupkową i jej efekty. Surowiec jest także gdzie indziej, nie tylko w regionie Bliskiego Wschodu. Tak, wszelkie paliwa kopalne rzeczywiście są coraz gorsze, nie tylko w sensie ich wyobrażenia i w sensie ich percepcji, czyli rozumienia przez wszystkich nas wokół, w sensie wpływu na środowisko klimatyczne, a więc naszą przyszłość. Przypomnę, benzyna, ropa naftowa, to wszystko są paliwa kopalne. Na węgiel kamienny oczywiście również. Natomiast jedna rzecz bardzo istotna. Technologia. Technologia i technologia. Cały czas idziemy do przodu. Coraz więcej różnego rodzaju samochodów o charakterystyce mieszanej, nie tylko elektryki, ale również te tak zwane hybrydy, ale także silniki spalinowe, które wracają na rynek. Jest nowa młodość silników spalinowych, które mają zupełnie inne parametry, zupełnie inne zużycie paliwa, w związku z czym przeszłość jest za nami, przyszłość technologiczna przed nami i moim zdaniem rzeczywiście obserwujemy nieznaczny wzrost cen ropy i w związku z tym paliwa na stacjach są ewidentnie dla nas droższe, to widać, nawet czasami kilka do kilkudziesięciu groszy na litrze, to jest dużo, ale postęp technologiczny w studentach, w młodych pracownikach nauki przyszłość, także postęp technologiczny przede wszystkim. Szkoda tylko, bo Iran pewnie na razie zniknie z tej mapy turystycznej. Ostatnio było sporo tam wyjazdów, Polacy sobie chwalili te podróże. Co to jest 2-3 lata wobec wieczności? Moim zdaniem ten konflikt, który trwa już, przypomnę, od 79 roku, amerykańsko-irański, to nie jest nic nowego, Nihilnowi absolutnie to nie jest nic nowego. On prędzej czy później przybierze inne rozmiary. On nie jest dobry ani dla Stanów, ani dla Iranu. Dziś mija termin składania wniosków o korzystanie z małego ZUS-u dla tych najmniejszych przedsiębiorców. Od 1 lutego program będzie rozszerzony, mały ZUS Plus. Jeszcze więcej firm będzie mogło z niego skorzystać, z tych ulg w opłacaniu składek. No ale pamiętajmy, że każdy kij ma dwa końce. Dzisiaj zostanie więcej pieniędzy w firmie, ale w przyszłości świadczenia emerytalne będą niższe. Tak, zwracajmy uwagę nie tylko na to, co dzieje się dzisiaj, ale również na to, co będzie w przyszłości. Bierzmy pod uwagę to, że opłacając dzisiaj mniejsze składki, tak zwane społeczne, czyli czy to emerytalne, czy rentowe, w przyszłości będziemy otrzymywali mniejsze świadczenie. Oczywiście przełożenie tego jest nieproporcjonalne, jeżeli chodzi o wartość pieniądza w czasie i tym się bardzo wiele osób kieruje. Niemniej jednak, podejmując decyzję, mierzmy wszystko, nie bierzmy pod uwagę tylko tych oczywistych rzeczy, ale bierzmy również te rzeczy, które są konsekwencją konsekwencji jeszcze innych konsekwencji. Patrzmy na inne sprawy, nie szeroko tylko te, które bardzo szeroko, nie tylko te, które wydają się być dzisiaj oczywiste. W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce ponad 600 tysięcy nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, a to oznacza, że na rynku padł rekord. Warto jednak zauważyć, że ponad 70% zakupów dokonują prywatne firmy albo instytucje publiczne. Tak, co do zasady 71% to są zakupy instytucjonalne, nawet więcej powiem, 71% to są zakupy instytucjonalne, a w pozostałych 29% to nie są tylko i wyłącznie osoby fizyczne, ale to są również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne. W związku związku z czym tak naprawdę moim zdaniem wzrost sprzedaży samochodów to jest swego rodzaju uda. Całe szczęście mamy dzisiaj w Polsce możliwość wprowadzania w koszty prowadzonej działalności gospodarczej kosztów użytkowania samochodów. I tym się bardzo wiele osób kieruje, kupując samochody. Ale przyszłość nie jest w posiadaniu samochodu na własność, przypomnę, zwrócę uwagę, poproszę o wzięcie tego pod uwagę wszystkich radiosłuchaczy, tylko w korzystaniu z samochodów, czyli tak zwany różnego rodzaju car sharing, różnego rodzaju współużytkowanie samochodów, to jest przyszłość. My samochodu nie potrzebujemy w 100% czasu naszego życia. I jeszcze jeden bardzo ważny temat, bo zaczyna się sezon ferii zimowych, a tymczasem, jak informuje bankier.pl, także w tym sezonie nie brakuje miejsc, gdzie dowód osobisty albo prawo jazdy trzeba oddać w zastaw za wypożyczony sprzęt, a to jest niezgodne z prawem, a skutki kradzieży tożsamości, do której może w takich wypadkach dojść, bywają niestety bardzo bolesne. Oczywiście prawo dzisiaj wyraźnie mówi, że nie powinniśmy użyczać, czyli przekazywać fizycznie w postaci materialnej jakiegokolwiek dowodu tożsamości swojego komukolwiek, na przykład w zamian za świadczoną usługę, czy w zamian za użyczony towar jakiś. Natomiast oczywiście za naszą zgodą ci wszyscy, te wszystkie podmioty, ci wszyscy, którzy prowadzą różnego rodzaju punkty usługowe, mogą za naszą zgodą, powtarzam to jeszcze raz wyraźnie, mogą zeskanować dowód, ale to jest wbrew naszym interesom, w związku z czym powinniśmy przyjść na stok, na przykład jeżeli jedziemy na narty, przyjść do punktu wypożyczenia sprzętu, 2 minuty wcześniej, ustawić się wcześniej w kolejce, wstać wcześniej, zjeść śniadanie bardziej sprawnie i na spokojnie przedyskutować to między sobą w rodzinie czy wśród znajomych i po prostu użyć swoich danych osobowych, udostępnić o tak swoje dane osobowe, żeby ktoś mógł je spisać, ale niekoniecznie skanować nasz dowód osobisty. Oczywiście zawsze możemy zostawić kaucję, ale kaucja w wysokości kilku tysięcy złotych za jakiś bardzo drogi sprzęt narciarski, no niekoniecznie kilka tysięcy złotych ktoś będzie nosił z sobą na stok i tak afiszował się tymi pieniędzmi wszem i wobec, bo pamiętajmy, że różni niecni ludzie, niecni bardzo, również czuwają i tylko czekają na moment, kiedy zapomnimy o Bożym świecie. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby jakby wprowadzić na rynek polski zwyczaje z wypożyczalni włoskich czy francuskich, gdzie przez internet można sobie po prostu obciążyć kartę kredytową i w ten sposób nie udostępniać danych, tylko i wypożyczalnia jest zabezpieczona i my jesteśmy też spokojni. Sylwia Zadrożna i bardzo filozoficznie dziś nastawiony do życia pan Sławomir Chobaczewski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Tak, to był serwis Informator Ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890. Zmywarka Electrolux z funkcją Air Dry za jedyne 999 zł. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I sięgamy jeszcze raz do naszego muzycznego kalendarza. 8 stycznia 1937 roku w Cardiff urodziła się Shirley Bassey. Jedyna wokalistka, która nagrała aż 3 piosenki do filmów o Jamesie Bondzie. W 64 roku do Goldfinger, w 71 do Diamenty są wieczne i w 79 Moonraker. Ale ja chcę Państwu przypomnieć nagranie z 97 roku, w którym śpiewa Shirley Bassey. Ale za całe brzmienie odpowiedzialne jest Propellerheads. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shirley Bassey i The Propellerheads. Skoro jesteśmy przy filmach, to cieszę się, że spodobała się Państwu historia małżeńska. Pani Beata napisała: dobra lekcja dla młodych ludzi. Tak obrazowo pokazane, tak dosadnie. Przypomnę, że dzisiaj jeszcze będziemy mówić w audycji do południa o filmie Judy. Katarzyna Borowiecka nam pięknie opowie. A wracając jeszcze do Elvisa, którego nagranie Państwo słyszeli w pierwszym, tuż po dziewiątej. Pan Tomasz, największy fan Elvisa, jakiego znam w tym kraju, kraju. Może coś zaproponuję takiego nieznanego, fajnego, nieoczywistego. Mamy dużo płyt Elvisa dzisiaj z sobą, także jestem otwarty na propozycje i pana Tomka, i wszystkich słuchaczy programu trzeciego. No i jeszcze pan Bartek, pochwali się pan, ile to nowych czarnych płyt Mikołaj zostawił panu pod choinką. Panie Bartku, nie mogę takich rzeczy ujawniać publicznie, ponieważ żona słucha audycji. Za 16 minut 10. Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo. Tú la única en mi vida, tuyo, tuyo, tuyo. La razón de mis anhelos, tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis te quiero. Todo es tuyo, nena. Ajá. Todo es tuyo, nena. Mi vida, mi cielo. La que interpreta el fondo de mis sueños. Mi casita y mi conuco. Mis flores de primavera. Y el rinconcito de la luna. Todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kitty pum, kitty pum. Pum, kitty pum, kitty pum. Mis pinos del patio, mis cartas de amor, la quinta de Mahler grabada en Japón. Mi bandana Levi's y mi toblerón, mis dos maraquitas pa' tocar son, oh, mi aceite del Prado, mi agua Perrier y mi camomila pa' yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo. Tú la única en mi vida, la razón de mis anhelos, tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis te quiero, tuyo, tuyo. Todo y más, todo es tuyo, nena. Ajá. Todo es tuyo, nena. Te quiero, mi corazón de bachata, el do de mi cafetera y el rinconcito de la noche, todo es todo bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kitty pum, kitty pum. Pum, kitty pum, kitty pum. No i jeszcze naprawiamy wszystkie błędy, które popełniliśmy w ubiegłym roku, czyli nie zagraliśmy wielu płyt znakomitych, które się ukazały w 2019. Juan Luis Guerra, Literal to tytuł albumu, Kitty Pun to tytuł tego nagrania. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. $1 000 000 za jeden, dokładnie jeden post na Instagramie. Takie kwoty w 2019 roku otrzymywał Cristiano Ronaldo. Na Instagramie obserwuje go 196 milionów ludzi. Wśród postów sponsorowanych pojawił się m.in. szampon i badanie kondycji włosów. Trochę gorzej radził sobie drugi w rankingu najlepiej zarabiających Leo Messi. Za jeden post dostawał tylko około $648 000. Pierwsza dwójka to utalentowani piłkarze, którzy znani są z tego, że dobrze grają. A na trzecim miejscu w rankingu pojawiła się pierwsza kobieta i jest to Kendall Jenner, Amerykańska celebrytka i modelka. Na jej Instagramie, który śledzi 120 milionów ludzi, znajdziemy zdjęcia ubrań, kosmetyków, selfie, trochę golizny, a od czasu do czasu pojawia się też prywatny samolot. Za post sponsorowany dostaje średnio 611 tysięcy dolarów. Dopiero na 8 miejscu jest jej siostra, która co prawda reklamowała w 2019 roku tylko 3 rzeczy, ale za jeden post dostała aż 1 270 000 dolarów. Poza tym zarabia na własnej linii kosmetyków. I've always been obsessed with makeup and lip liner specifically. Makijaż zawsze był moją obsesją, szczególnie konturowanie ust. Moi fani zawsze kojarzą mnie z pełnymi ustami. Kiedy nie mogłam kupić mojej konturówki, bo wszędzie była wyprzedana, postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć własną linię kosmetyków. To moja wielka pasja. A teraz spójrzmy na youtuberów. Najlepiej zarabiającym w 2019 roku youtuberem jest 8-latek. Ryan Cagey zarobił 26 milionów dolarów. Na swoim kanale Ryan's World przeprowadza testy zabawek i pokazuje eksperymenty naukowe. We wszystkim towarzyszą mu rodzice. Dude Perfect, numer 2 w rankingu, 20 milionów dolarów i 47 milionów subskrypcji. To grupa 5 przyjaciół, którzy kręcą filmy rozrywkowe. Robią naprawdę niesamowite rzeczy, ale lepiej nie naśladować ich w domu. Welcome to the show. Let's go, baby. A miejsce trzecie należy do 5-latki, która zarobiła 18 milionów dolarów. Rosjanka Anastazja Radzińskaja na swoim kanale prezentuje zabawne filmiki. Zamykający pierwszą dziesiątkę najlepiej zarabiających youtuberów Iwan Fong zgarnął 11,5 miliona dolarów. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetka. Go out at night and leave.